Τι να σας πω, ρε παιδί μου, αυτό τον γραμμένο τον λυπάμαι πάρα πολύ. Τον ψήφισες? Όχι φυσικά, αλλά εγώ, θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό, σας τηλεφωνώ από ένα ουρανό χωριό των Γρεβενών και παρακολουθώ, αν και παππούς, τα γεγονότα, ας πούμε, και λέω, έγινε 82 χρονών, τέτοιο ρεζιλίκι πράγμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Τέτοιο ρεζιλίκι δηλαδή. Καλά, έχουν ξαναυπάρξει, αλλά ναι, οκ. Okay. Αυτός δεν καταλάβει ότι ο Τσίπρας είναι ψυχρός εκτελεστής. Έφαγε λαβάνου, έφαγε. Την είδα ατρόμητο, σου λέει, εγώ δεν μασάω. Αλλά δεν πήγε καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το ρεζιλίκι του Τσίπρα, υπάρχει το ρεζιλίκι του Κυριάκου, υπάρχουν ρεζιλίκια. Γενικώς δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσεστε. Αποστολή. Ναι, ναι, με. Τελείως διαφορετική φωνή σου. Πώς την ήθελες, από πού παίρνεις? Παίρνω από Γερμανία, από Ντάχαου. Από Ντάχαου? Ναι. Μου είναι ξεχασμένη εκεί και περίμενε να είναι και η ίδια η φωνή μου. Πώς είναι τα πράγματα στο Ντάχαου? Καλά είναι, μια χαρά είναι. Ωραία, τι καιρό σας έχει εσάς εκεί? Τρεις-τέσσερις μέρες έβρεχε. Το πρωί είχε ήλιο, μετά είχε βροχή και τώρα χιονίζει. Ποικιλία καιρού στο Ντάχαου. Πάντα η Γερμανία το έχει αυτό. Εσύ εκεί στο Ντάχαου τώρα είσαι κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης? Είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα από εδώ που μένω. Έχεις πάει καθόλου? Αρκετές φορές. Καλή φάση, ε. Καλά. Εντάξει, τις 2-3 πρώτες φορές δεν άντεχα να το γυρίσω όλο, να τα δω όλα. Μετά ερχόσανται κάποιοι από Ελλάδα ή από άλλες πόλεις και τους πήγαινα, οπότε σταδιακά πια τα είδα όλα. Εμείς εδώ πάλι τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά, να ξέρεις. Το ξέρω, Αποστόλη, τα βλέπω, τα βλέπω. Ναι. Και ψηφίζουν εδώ διάφοροι τα κατακάθια τους απογόνους αυθηνών. Κάτι αριστεροί εδώ πέρα τους αβαντάρουν, κάτι δεξιοί κολοτρίβονται, ονειρεύονται. Τάγκς και τέτοια. Καλά πάει, καλά πάει. Η ίδια κοινωνία είναι και εδώ, ε. Α, ναι. Η ίδια είναι και εδώ. Το χειρότερο να ακούς, είσαι σε μια δουλειά που είναι από όλα τα κράτη και να διαφωνούν και να εξαγριώνονται με τους ίδιους που ήρθαν τελευταία. Όχι οι Γερμανοί τόσο, όσο οι υπόλοιπες ράτσες. Θέλεις να κάνουμε ένα παιδί? Δίνει 2.000 ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας πόσα δίνει? Ο Τσίπρας τίποτα. Τίποτα. Ο Τσίπρας μόνο παίρνει? Ο Τσίπρας όχι, δεν δίνει τίποτα. Ο Μητσοτάκης δίνει 2.000, λέει, με τη γέννηση. Αν το κρατήσουμε 20 χρόνια και μετά το ξαμολύσουμε. Είναι 27 λεπτά την ημέρα. 2.000 είναι άπαξ ή είναι το χρόνο? Όχι, άπαξ, άπαξ. Δηλαδή για κάθε πετυχημένο γαμίση έχει 2.000? Είναι άλλο το γαμίση, άλλο να βγει παιδί. Ναι, για κάθε ευστοχία τέλος πάντων. Μπράβο, με το που θα βγει και θα πει ο μευτήρας, εντάξει, 2.000. Δεν θέλω τίποτα τώρα με δώσει και μακίες. Εκεί επιτόπου, κασέρι, ντούκου. Κασέρι, κασέρι. Α, κασέρι, τότε Κυριάκο δεν κατάλαβα. Οι ίδιοι είναι έτσι κι αλλιώς. Τα ίδια κάνουν, τα ίδια θα κάνουν. Τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, τα ίδια λένε. Απλά με τον Κυριάκο θα πάρει και 2.000. Τέλος, Κυριάκος. Κυριάκος, θα ακουτώ. Απλά επειδή εγώ έχω μεγαλώσει τρία παιδιά, τα έχω μεγαλώσει και τα τρία. Α, εσύ τα θες και αναδρομικά τώρα, δεν μας παρατάς. Περίμενε, ρε παιδί μου, να πάρουν και ένα καλό μεροκάματο, να πάρουν και δώρο Χριστουγέννων, να πάρουν και δώρο Πάσκα. Αυτά δεν θα τα πάρουν ούτε με τον Τσίπρα, δεν έχει να κάνει. Εντάξει, ρε παιδί μου, αφού την κάνει. Που την κάνει, που θα γίνει πρωθυπουργάρα. Εκεί θα πάρεις και τα 2.000. Τα έχει χορηγήσει Siemens, δεν έχει σημασία. Κάπως βρέθηκαν. Θα σκοτώσουν μερικούς γέρους, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Και που τους έχουμε, ονειρεύονται ότι το Πασόκ θα πάρει το όνομά του πάλι πίσω. Άι, παράτα μας. Εσύ με συμπαθείς? Όχι σαν τον Κυριάκο. Εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ. Μπράβο, εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Μπράβο. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Εσύ με συμπαθείς. Ξέρω εγώ μια συμπάθεια σου έχω, αλλά δεν είσαι τον Κυριάκο. Δηλαδή ο Κυριάκος είναι και την κόμενος Θέμου. Ναι, ο κόμενος Θέμου, ναι. Και το συμπαθούμε. Είπε κάτι για το στενό του συνεργάτη το Μαντούβαλο. Τι να πει για το Μαντούβαλο? Χαζομάρη τη δικαιοσύνη, τι να πει. Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια για το παραδικαστικό με αναστολή βεβαίω. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα έτρωγε την Δημοκρατία αυτά? Όχι. Η χαζομάρα είναι ότι είναι με αναστολή. Αυτό είναι η χαζομάρα. Πολεμήστε τους άριστους εσείς, πολεμήστε τους άριστους, να δω ποιοι θα μας κυβερνήσουν. Τα ζώα, τα ταγάρια, οι αμόρφωτοι, αυτούς θέλετε. Και αφήστε τις καθαρίστρες να δικαιώνονται και να βγαίνουν έξω. Που κλέβουν στα πτυχία. Πολεμήστε τους άριστους, να δω που θα μας βγάλει αυτό. Εντάξει, με εκείνο το διοικητή έγινε κάτι. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει. Είσαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Τις κούκλες 2-2 τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Και μοιραίος είσαι, μας έχει σώσει. Ζούμε στην επαρχία. Περιμένουμε τα μεσημέρια για να ανοίξει το μάτι μας και το κεφάλι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι 20-200. Να σε καλά, από πού παίρνεις? Από Θεσπρωτεία. Θεσπρωτεία, τι θες? Θεσπρωτεία είπα. Είμαι πρωτεία. Και ο Κυριάκος θέλει πρωτεία. Πρωτεία στις εκλογές. Θες πρωτεία κι εσύ? Δεν έχει πρωτεία. Του στέλνω με πράγμα για να το βλέπεις εκεί και να γελάς. Πολλά φιλιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τα φιλιά μου στη θες πρωτεία. Έγινε. Γεια. Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. γίνεται ο Αποστόλη. Βεβαίως. Ένα παιδί είμαι που είχατε μιλήσει με τον Παναγιώτη για κάτι ηχεία. Για τα ηχεία, ναι, ακούγονται καλά. Ωραία, πότε μπορούμε να τα δούμε. Να τα δούμε ή να τα ακούσουμε είναι το θέμα. Να τα ακούσουμε, ξέρω εγώ. Να τα ακούσουμε, να βάλουμε εκεί να ακούσουμε λίγο Καζατζίδη, κάτι να γουστάρουμε, να το καταλάβει. Ναι, τι μάρκα είναι, ρε φίλε. Τα Νόη. Νόη, τα ξέρει, ε. Καλά, εντάξει. Ειδικό σε βλέπω. Αλλά ντάλα. Έλα, έλα, θα τα ακούσουμε το ηχιάκι, θα τα ακούσουμε. Θα στρίψω εγώ ένα καλό να τα ακούσουμε καλύτερα. Να σου πω, οι υπηρεσίες πληροφορούν γενικά όλο τον κόσμο αν είναι κάποιος στοχοποιημένος από... Βρε, άσε το διάλογο που θες να βάλεις τον εαυτό σου, δηλαδή τον υπουργό. Το ίδιο είστε εσύ και υπουργός να ενημερώσετε από την ΕΕΠ. Δηλαδή, συγγνώμη, μια ερώτηση πήρα να κάνω. Real FM δεν είσαι. Ναι, δεν κατάλαβα, τι θες τώρα. Άρε με στο διάλογο, γίναμε όλοι. Να σου πω, ρώτα κανένα ταξιτζή που ξέρει, ρε. Πού είσαι και παλικάρια ξαφνικά, α, εσύ τι είσαι από τα δύο. Both. Το παλικάρι είναι σχετικό πάντα. Έλα, μου το κλείσες, ρε φίλε. Σου άξιζε. Για τα ηχεία λέγαμε, για τα ηχεία. Για το στάνιο μου, τι θες με τα ηχεία, μωρέ. Τα πουλάς, ο... Τα πουλάω τα ηχεία. Έλα εδώ πέρα να τα ακούσουμε, να ακούσουμε μαζί τη φάση. Ωραία, εντάξει, ρε φίλε, αυτό. Αυτό. Αυτό στο είπα και πριν όμως. Δεν σε άκουσα καλά, ρε. Δεν με άκουσα καλά. Θα φέρεις εσύ το μαμήλο, το τέτοιο, το πράγμα. Κάπως πρέπει κάτι να γίνει για να ακούσουμε τα ηχεία, να την ακούσουμε, ξέρω εγώ. Ωραία, πότε να έρθω, ρε φίλε. Θέλω μια κωδική ονομασία. Θα το πούμε Πολάκης. Θα φέρεις εσύ το Πολάκης. Να το στρίψουμε. Τι να φέρω, δεν σε κατάλαβα. Το Πολάκη, θα φέρει Πολάκη. Ναι, ρε, το πουλάκι τσιού. Το Πολάκη φέρει. Το Πολάκη και τον Γκράιντερ. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Το ξέρεις, ναι. Συνεννοηθήκαμε, το πιάσε. Εντάξει, έλα, κατάλαβε. Το πιάσε το υπονοούμενο. Ναι, ναι, Ανογιανό, Ανογιανό, το πιάσε. Ο παππούς Κυριάκο έχει πολεμήσει όλη την Ελλάδα, Βιετνάμ, Κορέα. Μήπως είναι ο Τζον Ράμπο έχει για παππού, τον Τζον Ράμπο έχει. Κάποιος έχει παππού και τον Τζον Ράμπο, ναι, γιατί. Μα εξαλείψει με αυτό το παππού συνέχεια, φίλε. Μια που λιμάει στην Άρτα, μια στα Γιάννητσα, μια στην Κόρινθο, μια στην Τρίπολη. Ποιος είναι αυτός, ε? Το είχε με τους πολέμους και γύρνανε και δεν κατάλαβα. Σαν τους θειάσους. Άμα είσαι καλός, σε πάνε και σε άλλα χωριά. Ο κύριος Βαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Κύριε Βαρμπαγιάννη, είμαι τα κάκια από τη Βόρτον. Που είχαμε μιλήσει προημερών από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Α, γεια σου πάροχε, τι κάνετε, καλά, παρακαλώ. Σας καλέσαμε, μου είχατε πει ότι σας ενδιαφέρει, είδα και φτηνό ρεύμα. Άλλαξα γνώμη τελικά, ήθελα ακριβό. Θέλατε ακριβό. Γενικώς έχω καταλάβει ότι με τις εταιρείες δικές σας αυτές τις καινούργιες λεφτά δεν γλιτώνουμε. Κάτι αστεία ποσά είναι. Οπότε, σοβαρευτείτε, κάντε καμιά προσφορά της προκοπής, να γλιτώσουμε κανένα πάγιο, να είναι καμιά σοβαρή διαφορά με τη ΔΕΗ και μετά ξανασυζητάμε. 6,5 λεπτά είναι κιλοβατόρα. Άσε που είναι 6,5 λεπτά τώρα, δεν σας έχω καταλάβει. Γλιτώνουμε κάτι χαζομάρες και τα ψηλά γράμματα. Όπα, όπα, όπα, ποιες είναι οι χαζομάρες, κυρία μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Κλείστο να σου λέει, κλείστο να λέει. Κλείσαμε, ναι. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, να κάνετε καμιά έκπτωση προκοπής μας και πάρουμε κανένα φθηνό ρεύμα. Τι είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα. Το πουτακι σου. Καθρέφτη των ψηφοφόρων. Αχα. Τι είναι οι ψηφοφόροι. Καθρέφτη. Α, δεν ξέρω, δύσκολο. Των πολιτικών. Τα ίδια είναι. Τα ίδια είναι, Αποστόλη, τα ίδια είναι και οι πολιτικοί ψηφοφόροι. Το λεγόμενο mirroring που λέει και η ψυχολογία, έτσι. Επέμπτωση, άκου. Τώρα έχουμε φανφάρα. Ο φανφάρα δεν είναι τίποτα μπροστά στο γκαμένο. Δηλαδή, μιλάμε για έρωτα μεγάλο Τσίπρα καμένο, έτσι. Για μεγάλο έρωτα. Και ο άλλο τώρα τα κατάφερε, του διέλυσε όλου. Όλου του διέλυσε. Και φτιάχνει την κεντροαριστερά την καινούρια. Την κεντροαριστερά την καινούρια, την ευρωπαϊκή. Γιατί είχε πάει πάνω στο Βέμπερ, κάπου είχε πάει σε ένα, στο VDF, πάνω στο Γερμανία, και ήταν τιμόμενο πρόσωπο. Και μίλαγε για την καινούρια αριστερά της Ευρώπης. Θα βρει ιστορία τεράστια αυτός ο τύπος. Πιο μεγάλη για τον Βουανδρέου. Και ο Έλληνας θα πάει εκεί. Τώρα μου λένε όλοι, δεν θα ψηφίσω, μου λένε. Και τι ψήφισες πριν, Πασόκ. Τι ψήφισες μετά, Νέα Δημοκρατία. Μετά, ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα, τίποτα μου λέει, τι να κάνω. Και του λέω, το κουκουέ του λέω, δεν υπάρχει. Μου λέει, το κουκουέ μου λέει, τα έχει κάνει όλα, το κουκουέ τα έχει κάνει. Σ' ακούω πολλά χρόνια και χαίρομαι αυτό και να κρατήσω άλλα 20 και λίγα λέω. Να σε καλά. Ναι, ευχαριστώ αγόρι μου. Γεια χαρά. Είναι ένα συνάδελφο στο σχολείο, τακτικό ακροατή από το Sky, που πριν από κανένα τρίμηνο εντόπισε ότι είμαι εγώ η δασκάλα τη ελληνοφρένεια. Και τώρα στι 8 το πρωί στο γραφείο λέμε στου άλλου καλημέρα και μεταξύ μα λέμε καλησπέρα. Α, ξέρει που θα πάει αυτό, ε. Εγώ ξέρω. Τον έψινα να σου μιλήσει. Καλά, καλά, λέγε καλησπέρε εσύ. Μόλι θα βρει γκόμενο στι πλάτε μου. Θέλω ποσοστά. Ξεκίνησε, είπε καλησπέρα και εγώ του είπα καλησπέρα. Δεν σε χάλασε. Όχι. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε τις καλησπέρες, ξέρω που θα πάει. Εγώ έχω το know-how. Έλα, γεια. Δεν μου λες πώς σου ξέφυγε και αυτό το δακρύβρεχτο ποίημα που είπε ο Καμένος, δεν το έχεις δει ότι το έχει απαγγείλει και ο Πρέκας. Όντως. Ναι, λόγω τιμής ψάξα να το βρεις στο YouTube. Να δεις, έχει πολύ καλύτερη απαγγελία ο Πρέκας. Ρουφάει τη μίξα, κάνει χνίχ, ακριβώς το ίδιο. Ένα καλό θα σου πω. Τι κοινό έχει ένας που καθαρίζει ουρανοξύστες με έναν που του παίρνει πίπα μια γριά. Wow. Τι κοινό, δεν σου πάει το μυαλό. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να κοιτάξει κάτω. Του δεν σ' άρεσε. Καλό, okay. Καλό, καλό. Εντάξει, μπράβο. Εγώ είπα ότι θα ήταν καλό και αυτό σε πειρά. Καλό είναι. Εντάξει, αγόρι μου, καλή συνέχεια. Νόστιμο, έλα, γεια. Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις Twitter? Όχι. Κάνε μωρή, ταιριάζει. Όχι, δεν έχω τίποτα από αυτά, ούτε που ξέρω να μπαίνω. Και να σου πω και ένα μυστικό τελευταία. Με κόλλησε ο άντρας μου πρεσβείο και δεν πολύ βλέπω. Λοιπόν, ο Θήμιος, σε αυτό το απόσπασμα που βάζει τον Τζανακόπουλο, εγώ δεν τον έχω ακούσει τον Τζανακόπουλο, αλλά δεν μίλησε για πωλήσεις, μίλησε για απελευθέρωση θέσεων. Αχ, αχ, τους έκανε ο κουβέλης τους άλλους σε όλους, γάμισε όλο το ΣΥΡΙΖΑ κουφέλης. Πάμε και για παγκίστρωση. Όχι, ρε μανάρι μου, αλλά οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ένα αφημί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή τώρα θα αμφισβητήσεις και αυτό. Μωρή, πόσα είναι τα λεφτά. Πόσα είναι, μωρή, τα λεφτά. Πόσα είναι να κάνουμε έναν έρανο να στα δώσουμε να πάψει αυτή η ξεφτύλα. Ντράπηκα. Λιγότερα παίρνω από το Θήμιο, να είσαι σίγουρος. Καλά, είμαι σίγουρος ότι παίρνεις λιγότερα από το Θήμιο, αλλά πόσα είναι για αυτή την ξεφτύλα, μωρή, πόσα. Να ακούς τον Τζανακόπουλο να λέει τα αντίθετα σε δύο δηλώσεις και να λες ότι δεν τα λέει. Ο Τζανακόπουλος μίλησε. Άσε μας, μωρή, τώρα, αλήθεια. Ναι. Όντως, πόσα είναι, πες μου, πόσα. Πήρες περισσότερα από αυτό που σχεδίασε το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο σήμα? Αυτή την πίκια, το σπασμένο. Αυτό που είναι τρίγωνα παρονάματος ή εγώ όπως το βλέπω, επειδή δεν τρώω τα αγγλικά, όπως το λένε, τριγωνάκι με τυροπιτάκι και σεροπιτάκι. Ωραία. Πάντως αν έχει ζάχαρο και αυτά δεν κάνουν, ε. Δεν έχω ζάχαρο, καλή. Απλά δεν μου αρέσουν τα αγγλικά. Είναι ξινή. Έλα, όντως. Ναι, ναι, άντε. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, άκου να σου πω και να πούμε εκτός. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω το θέμα, πάει στο διάλογο. Δεν θα είσαι πρώτη ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε στον πρόεδρο Μητσοτάκη, μην ακόμα και Κυριάκος, πάντα να μου τον φέρετε ότι είναι καλό να μην κάνω συνειρμό με το όνομα. Είναι Μητσοτάκη. Εμείς κούλι το λέμε. Είναι όπως είναι η μούρη αυτή συγκεκριμένη και είναι και Μητσοτάκης. 2-1. Λοιπόν, να του πούμε ότι δεν είναι πρόεδρος του κόμματος, αλλά αντιπρόεδρος. Τρελό, τρελό. Μην φτάσουμε όμως εκεί γιατί θα λαϊκίσουμε και θα πούμε ότι και ο Τσίπρας δεν είναι πρωθυπουργός, αλλά ανδρίκελο. Ντροπή, δεν θέλω. Θα λαϊκίσουμε. Και σε όσο θες. Δεν είναι σωστό το. Α πούμε τώρα τον Τσίπρα ξαφνικά ολόκληρο άνθρωπο εκεί με τέτοιο κύρος ανδρίκελο των ξένων. Όχι. Μην φτάσουμε. Δεν θέλω. Πέφτει το επίπεδο. Φίλε, πρώτη φορά παίρνω σε πρώτη φορά σε πιάνο, δεν υπάρχει στο γράμμα. Κολόφαρτος φάση. Είσαι καλά, μιλάμε, παίζω τα πάντα, δεν κερδίζω τίποτα. Έτσι μου και να πάει μέσα σε καμιά δουλειά. Πήγαινε πάρε λαχείο. Θα σου πω, ρε φίλε, εντάξει, μέσα ταξί με. Ρε εσύ, από στο δεκάδο μια χάρη. Βάλε μας λίγο, ρε φίλε, τον ύπνο με το βιβλίο, να γελάσουμε λίγο και μαζί. Τον ύπνο, έγινε. Έγινε, σε ευχαριστώ, φίλε, και τα λέω. Ναι. Παίρνω από την Κόρινθο. Ναι. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Για τον ύπνο. Ναι. Το θέλετε ακόμα? Ναι, βέβαια, γιατί έχω πρόβλημα. Δεν κοιμάστε? Ναι. Συγγνώμη, εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα? Όχι, εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Και δεν κλείνει το μάτι? Όχι. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε? Να σου πω, εσείς ο Στράτος. Ο Στράτος, ναι. Ο Τζορτζόγλου. Ο Παπαστράτος. Α, ο Παπαστράτος. Που κάνω τα τσιγάρα. Ναι, που την προηγούμενη εβδομάδα που με μαζί μιλάγαμε. Είστε ο κύριος με τον ύπνο? Ναι. Καλά και δεν κοιμάστε τώρα τόσο γερό, γιατί? Θα σου πω κάτι, πότε θα να πάρω να μην είσαι εσύ εκεί πέρα? Γιατί να μην είμαι εγώ, τι πρόβλημα έχετε? Γιατί εσύ μου λες μαλακίες, συνέχεια. Εγώ όχι, δα. Και εσύ λες μαλακίες. Να κάνω μια ερώτηση. Σας έστειλε ένα βιβλίο για τις ημικρανίες. Το παραλάβατε, πονάει το κεφάλι σας? Ρε εσύ. Ναι. Ρε, μπας και είσαι κουνησί πολυθρόνα, ρε. Πολυθρόνα δεν με λες. Θα πάει εκεί πέρα και να του κάνω τον κόμμα φιλιστρίνη, ρε. Πρόσεχε. Ναι, καλά. Και άμα σε πάρει ο ύπνος εκείνη την ώρα? Από δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου έρθει. Ρε, δώσε μου ένα σοβαρό άνθρωπο, ρε, να μιλήσω. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ? Μήπως σας πάρει, να πω εγώ ένα τραγουδάκι. Κοιμήσου, μωρό μου, γέλα γλυκά. Να, ούτε με το νανούρισμα. Να η μανούλα που σ' αγαπά. Έπιασε? Ναι, ναι, για πες λίγο ακόμη. Γιατί με το νανούρισμα μήπως. Για δοκίμασε, βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα. Πιπίλα τον λίγο. Μπορεί να σου έρθει νύστα έτσι. Ναι, για πες, για πες. Τι να πω, βάλ τον αντίχειρα. Βάλ τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε. Είσαι μαλάκας. Παλιό.